بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب اللابنة يا آية السقاسن يا صدبات أو سورة بحكة مده إلهي سبحانه وتعالى وحونا وقصوا ورمي عشر كان آيه وجودا بيهي خير بنو إسرائيل مركي دبقى عابدين نبي الله موسى مرسو ميقات في مناجات إلهي أو كمغناي وحيد الأسيس تتبعي هي أرنتاس منك صوبت أوها يولا ليه جرى موسى السامري سيدي وحق السمييي هو مركز النبي موسى مركز صوانا قد يسامري أو سؤاله أسوه جيريي أصغنا وحاوية وكجوابه أي إلهي نغطى وهمي هو إلهي وحوه لها يولي نبي موسى وشأن قاقوا محوية كوبيري موسى السامري وحان أصميسي مركز موسى وحوه لها يباليري أنو وحان أقاذي وحان دسك أقيني سيد جبريل فرس كيسة قوب كيسة ايان كسوق هذا عن طوب عراء مركز ايان سورة سنو سورة العجل هو لدلاليو عنو ان سميي ايان كرهدي قل كاس ايو حو نغل وحنو الاو صغلين اي نفس سيدنا سيدا سي ايزي لي سي ايو نحي مركز سيدا سمركو نحي نبي الله موسى وحول هضليا منك الذي جري موسى السامري قال النبي موسى وحوده سامري فاذهب صد عيوده لحظين كب حوده بركب عليه فإن لك وحافوصنا ذي في الحياة نرس انت النوسه أن تقول إن أبدهد قف على لقف قد أرسه لا مساس استعبس مجلس أشره وهو كهباري عذر حن أيو كهباري وهو دهي نبي الله موسى أو كدهي موسى سامري قال وحاوده نبي موسى سامري وحاوده فذهب تقع يوده لحظين كب حوله فإن لك وحانا كوصبنا ذي في الحياة نلسى لحظينا أن تقول إن أبقل هذا قف ألا لقف كاد أرسد لا نساس استعبس مجد أو ترى لقف كاد أرسد إيسوء دواني معناه وحاوية قول كان أيا كوصبنا ذي او اهلا مساسة انت ابدا حياتة ادى انسانتهي او كانوا مرنا بوحاوية كافة كان معي ولقى ساسة دهانيسا وحاوية عذر حن ايه لبوه ديو وحالة سيادة مركي او اصابو او الوحطابتون قد كتاب سنة عذر او خدعاية اصابنا او خسيه كعايوي مركة هدى ارنتاس مركة ايه نبي الله موسى او كهباري سيدنا الهي ياسا لقاليني مرك وحالي رواه لفاعدي موسى سامري لم يدين لك ولفاعدي مرك وحالي لو حوقق يلجري أوكس برجع أوبديا أيو استوريج جلالي الصغار ضاع الله مساس استعبش مجلس نبي الله موسى وهو ربك كحر ميدا لي إن الله وحمان إن آذان إن إمارة يا لم عامل وضان وين وعلى سجال لي قوم في سجال لي وح أصغر فرق إيسا هاي arintaas udurkaas waa laazimay walaal oo maqaaladaas inay mar walba leeyihiin oo balaayadaas ay hayso ayaa ku dhacday walaal ayada marka waxay asal u tahay leeyin fi nafsi ahli albid'a alayhi wal ma'asi wa hisranihim wa adamu mukhalafati mu'i waay ayadaan asal u tahay culimadu yiraahdeen dadka ahli albid'a oo bid'ooyinka in waxa weeye la anfiyo oo la iska dheereeyo la iska fogeeyo amma saadowsan ka fogaan in adu aad ka fogaato dadka ahlul macaasida ayagana sidoo kale intood la iska fogeeyo laga haajiro aanan lagu darsamin oo aanan dheehin sidaas ayaa maarakaya ayaa laga qaadanaya halii duwaso iskala jir jira iyo wuxuu saaliyay waxaa la sheegay leeyay nabii ilaahi muuse wuxuu damcay baa leeyay ninkaas inuu jilaalayay markaasoo waxuu ku dhahay baa leeyay ilaahayaa waxuu ku dhahay leeyay nabii muuse markuu rabo inuu jilo hadilina uu dhahay laa taqtuluhu fa innahu saqiin hadilina iska dhaaf uu dhahay saqi weeye oo hadda dilki waxa uga fakadaa leeyay muuse saamiri waxa uu ahaa nin saqi ahaa la sheegay marka saqinimadu inay wax yaab la ay tahay asagoo hadda sidaas oo dembikan uu xun galay ayaa haddana waxuu ka fakisay saqinimadaasi dilkiiyay ka fakisay marka saasaa la isaga sii daayo ruuxkaasaa lagu sii daayayo markaasoo dugaasta iyo wuxuusta ayuu iskala jiri jirayo arlada ayuu haa-in ku ahaayaa leeyay marka nabi muuse waxa uu dhahay faina laka waxaa kuu sugnaaday fi lxayaati nolosha intaad banoosha an taquula inaad u dhahda qof alaale qofkaad aragto laa misaasa istaabasha ma jirto ha istaabani oo ha iisoo dhawaani. waina laka waxaa kuu sugnaadow dhahay haddane waxaa kuu sugnaadow dhahay mawcidan mawcid oo adiga waktiga lagu cadaabaayo mawcid u ah mawcidkaasoo lan tuklifa oo aadan guub yeelaynin. marka waxau haddana u dhahay waina laka waxaa kuu sugnaaday muuse saamiriyow mawcidan mawcid ayaa kuu sugnaaday yabooh weeye waqti lagu yaboohay cadaabkaada mawcidkaasoo lan tuklifow aadan guub yeelaynin oo aan baaqanaynin weeye. markau sidaas dhahay nebi muuse wuxuu dhahay wandur fiiri saamiriyow ilaa ilaahika ilaahaagina fiiri alladii ilaahaasoo dalka aad ahaatay calayhi korkiisa caatifan mid ku negi ilaahaad ku negeeday oo aad maaragtay yaa caabudaysana fiiri sidaan la yeelayo wandur fiiri ayuu dhahay ilaa ilaahika ilaahaaga alladii ilaahaasoo dalka aad ahaatay calayhi korkiisa caakifa mid ku nigi muqiima wey ood caabudi jirta lanuxariqanahu waanu gubi oo waanu gubi suma bacdiyada lanansifanahu waanu ku bitin oo waanu ku bitin filyami badda nafsan bitin waanu gubaynaa badda ayaanu ku bitinaynaa. marka waxaa la yidhi nabiyullaahi muusa waxaa la yidhi waa gowracay baa la yidhi markaasuu gubay markaasuu burburkiisiya badda lagu firdhiyaa la yidhi hawadaa lagu diraa la yidhi hawada baddaa lagu shubaa la yidhi nabi muuse waa yeelaa bacda dabxii weeye maada markuu gowraca ka bacdi waxaa weeye macnaha xayawaan la gowracayou noqdo oo dhiig lahu noqdo ilaa waa si ilahay hor noo soo sheege lanuxariqanahu ayuu dhahay waanu gubaynaa oo waanu gubaynaa suma bacdiya lanansifanahu waanu ku bitin oo waanu ku bitin filyami badda nafsan bitin. wuxuu haddana kusoo jeestay qoladiisi reer banu israa'iil ahayd hadalkaa inta aynu ka bilaabayna ayaddana kalaam musanafa weeyo xaqi ayaa maaragtay la xaqiijinayaa baadilkana waa la bixinayaa. aayaddana waxa weeye qisadii nabi muuse oo markaa hay suuraddan lagu sheegay sii ugu dambaysa weeye ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala nabi muuse wuxuu dhahay inamaa in kaleeta mahine ilaahukum ilaahiinu allahu alla weeye alladii allahaasoo laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi allaxaq lagu caabudo koonkaan uusan ahanin ilaa huwa isaga mooye wasica alla waa u waasac ahaaday kula shayin shay la arka kulligiisa cilman min cilmin xagga cilmi inamaa ilaahukum ilaahiinu u dhahay ilaan waxa weeye dibigaasay ilaah ka dhigteen inamaa ilaahukum ilaahiinu allahu alla weeye alladii allahaasoo laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ilaa huwa isaga mooye ouna jirin wasica waana u waasacaaday kula shayin shay la arka kulligiisa cilman min cilmin xagga cilmiga tamyiis uo weye muxawulun can ilfaacila weeye wasica cilmuhu kula shayinay ahay kadalika sidaasoo kale udha ilaahay kamaa qasasnaa calayka yaa muxamed haadihi alqisa weeye kadalika sidaasoo kale udha ilaahay sidaanu sayidka maxamed kahow aanu kuugu qisoonay qisadatan naqusu waanu qisoonaynaa calayka korkaaga min ambaa'i maa shay akhbaartiisa qad xaqeeqeha sabaqa hormaray oo ummadaa ayaanu kuu sheegaynaa. kadalika sidaasoo kale ayuu dhahay alle naqusu waanu ku qisoonaynaa calayka korkaaga min ambaa'i maa shay akhbaartiisa qad sabaqa hormaray waqad aataynaaka waxaana ku siinay min ladunaa adkayna aanu kaa siinay dikran dikri ayaanu kaa siinay qur-aankaas oo wax walba ilaahay subxaanahu watacaala uu kugu caddaynaayo waqad aataynaaka waxaanu ku siinow dh ilaahay min ladunaa adkayna aanu kaa siinay dikra dikri ayaanu kaa siinay man axrada ruuxii ka jeesta canhu dikrigaas ka jeesta qur-aanka weeye oo aan rumayne fa innahu isagu yaxmilu waxau xambaarayaa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda wasran dembi ayuu xambaarayaa. qur-aankaas ayaa rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam ilaahay kusoo dejiyey qur-aanka qofkii ka jeestana maalinta qiyaamo dembi saqiila ayuu qaadayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku cadaabayo. man axrada ruuxu ka jeestou dhahay alla subxaanahu watacaala canhu qur-aankaas ka jeesta dikriga oo qur-aankii loola jeedo oo aana rumaynin fa innahu isagu yow dhahay ilaahay yaxmilu waa xambaarayaa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda wisran culays ayuu xambaarayaa ximli oo saqiila oo ismiya ayuu xambaarayaa weeye khaalidiina xaalihiin kuwa ku waara u dhi ilaahay fiiha ayuu dhahay ilaahay cadaabulwisrigaas ku waaraaya khaalidiina xaalihiin kuwa ku waara mantiba jamc noqoto weeye فيه عذاب المشركات ذنبكاس عذابكيس كواراي وساء وحا فمالو ليلهي لهم أيها يوم القيامة قيامة يوم كذا حملا من حمل حق حنباردنا وحا أخو مالو ليلهي مشركاس أخو مالي وساء وأخو مالو ليلهي بئس وأباس لهذه لهم أيها إلهي يوم القيامة قيامة يوم كذا حملا من حمل حق حنباردنا ساعد وفعل مالوه لإنشاء دمي عليه فاعل كنوا مستثر لمير مستثر هو أنه قناية حملك أنه قناية ومركاسي تاسوه لهم تنوى جار ومجهون ومتعلق وكو تعلق يسقون محذوفة يوم القيامة تنوى حوية وعين قنيسة ظرف فإستعادة سنة قنيسة حملنا إذن التمييز وي المخصوص بذنبنا محذوف وايو وزرهم أيال سوق درايا الله يقول سبحانه وتعالى وساء وأحو مارود إلهي لهم أيضا يوم القيامة قيامة يوم كذا حملا من حمل حق حنبارد والإلهي وزر ذا سعياء أحو مارود وذكر حصول إلهي سبحانه وتعالى يوم مالين ينفق الأفوفا في السور سورك الأفوفا قرنك الأفوفا ومركة في الأولى جيدو نفقة الثانية وي لما نفقة يا جيسو نفقة الأولى هي نفقة الثانية وي marka hadda ilaahay wuxuu nooga waramaya qiyaamadu markay dhacdo oo nafsada الاولى ay dhacdo nafsada waxa weeye khalaayada lagu soo xashrinayo sida xaaladu naas ay noqonayso ayaa ilaahay nooga waramaya meesana ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala wadhku xusuu dha ilaahay yawma maalin yunfaqul afufay ama sa waxa weeye wadhku xusuu yawma maalin manfuqu qalada iyo amarka aanu afufayno si suura suurta aanu afufayno oo malaa'ika ilaa israfil وأفوفا يا مرلبات ونحشر المجرمين مسلمين تنعى نصوخ المين نور إلهي قال هذا يوم إذن مالنتاك زرقا أيغو إن عقار نور إلهي ونحشر المجرمين والإلهي مسلمين تنعى نصوخ المين يوم إذن مالنتاك صور إلهي والأفوفا يسورك زرقا أيغو إن عقار أما استحاليس زرقا حاليين كو إن عقار نور مسلمين تنعى استحاليس مالنتاك صور إلهي يتخافتون الالهي ويسخرقرين عيان بينهم بحضور عيون الالهي اما يتخافتون يتسارعون ويسسريسن عيان بينهم بحضور اي سسريسن عيان مسلمين اي قوضها هي ان لبست ما لبست من نجان اتوني الا عشرا طوان ما هنا ادوني انت جوفتين وهوي واطوان ما الموت تسيديهم وهي دوني معناه كسون ولا جرين ويكسوة ثم جرين ويكسوة ثم سوء جرين waa weeye toban maalmood ayaa halkii markaasi ugu markaasi waa weeye waqti dheer ugu sheeg og ayuu ku sheegaya bal intaas ka yar ayuu markaasi la noqonaysa oo toban habeen iyo maalmooda sariiha adiyo joogteen maxaa lahaa yahay leenasaas hadda mufasirku waxa uu dhahay maaragtaya layaali ayuu markaas oo ku qabtay maalmahana markaas duunal ayaa maalihi maayala sa ayaa markaasi ka tajaruda layiri maayala shayga macduudka ah layiri markuu mu'annas yahay waxaa laga tajarudiyaa cadadka weeye oo ta'a weeye shayga mudakarkaana khilaafsan ilaahay nuuri yatakhaafatuuna way isu tiraysanayaan baynahum dhexdooda markii maxkarka la ysugu keeno janaartina ay ka horayso in labistu maa labistu ma idaanigaana ama xataa mu'miniinta iyagoo ku jira laakiin hadda waxaa laga wadaa muslimiinta weeye adduunye ma joogina ilaa casran toban maahina ilaa casran toban maahina nacnu annagu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala aclamu waanu ogsoonahay bimaa yaquuluuna waxay ku qowlayaan arrinkaas waxay u leeyihiin waanu ogna u dha ilaahay arrintuna ma aha laysa kamaa qaaluu weye sida ay leeyihiin ma ahan nacnu annagu wuu dha ilaahay aclamu waanu ogsoonahay bimaa yaquuluuna waxa ay ku qowlayaan id waqtiyaanu ogna u dha ilaahay yaquulu uu leeyahay amsaluhu midkooda ugu caadisan dariiqatanow ilaahay xagga markaasi caqliga kii markaasi ayaga ugu caadisanaay oo ugu ra'yi badnaay adduunyada ayaa sidatan dhahaaya naxnu annagu buu dha ilaahay aclamu waanu ogsoonahay bimaa yaquuluuna waxay ku qowlayaan id waqti yaquul uu leeyahay amsaluhum kooda ugu caadisan dariiqatan xagga ra'yiga weeye koodii adduunyada ugu caqli badnaay markii ay yidhaahdaan tobanaad nagaasan iyo isdhahaan ayaa kii ugu caqli badnaa wuxuu leeyahay in labistu maa labistu ma idaanigaanina ilaa yooman maalin maahina waxaad macnaha joogteen waaba yoomow leeyahda sadaayo in labistu maa labistu ma aydaanigaana ilaa yooman yoon mahina maali mahina yastaqiluuna weye markaa waxay yaraysanayaan lubsigooda adduunyada weye si aada iyo aada jiddan weye maxaa yeele waxaa ugu wacanaa la yidhi limaa yucaayinuunahu fi laakhirati min ahwaaliha waxyaabaha ay arkaayaan aakhiro oo sadaa'ida iyo dhibaatada jirta ayaa waxa weeye adduunyadii waxay la noqonaysaa wax yar inay soo joogeen haddii loo nisbeeyo shiddada maalintaas jirta ay arkaayaan adduunya waxay noqonaysaa ilmilixtaba inayna jooginay la noqonaysa marka hadda nolol hadda maanta la haysto oo adduunyo oo lagu tumanaayo oo wax kasta lagu samaynaayo haddii qiyaamo un shiddo ay ka dambayso saasay arrintu noqonaysa kulla aatin qariib wax kastana waa un imaanayaan wayas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan oo ilaahay sayidka maxamed kaahow can iljibaali buuraha ayay kaa su-aalayaan buuraha aan hadda adduunyadan ku yaalla ayay waxay leeyihin kayfa takuunu yowma alqiyaama maalinta qiyaamasay noqonaysaa waa macnaha waxaa laga wadaa qiyaamadu marka ay dhacayso buuraha kanu say noqonayaan wayas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan udha ilaahay kufaaru mako iyagoo markaasi cinaad iyo istiza jaas-jaas ka wada way kaa su-aalayaan buu dha ilaahay aniljibaali buurahay kaa su-aalayaan faqul waxaa u jiraa udha ilaahay yansifuhaa waxaa bitinaya buuraha kan rabbii rabbigayga nafsan bitin yansifuhaa waxaa bitinaaya rabbii rabbigayga ayaa bitinaya nafsan bitin weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa baabi'inaaya weeye oo markaasi jajabinaaya karamli saa'il weeye dacaad daadanaayo kaleentood weeye markaasuu hawada ku duulinaya fayadaruhaa dabeedna waa ka tega ahu dhahay alle qaacan u dhahay ayadoo markaasi banaan ah safsafan oo sibsib ah weeye fayadaruhaa waa ka tegaya alle qaacan ayadoo markaasi waxa weeye unba sidan weeye ayadoo banaan ah weeye siman safsafan oo sibsib ah ayuu ilaahay ka tegaya oo arladii waxa weeye wax murtafica iyo wax munkhafida midna cirsan lahayn weeye oo wax hooseeya iyo wax koreeya ayna jirin ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka tegaya saasu u baabi'inayaa laa taraa arshi maysa udha ilaahay fiiha ayuu dha ilaahay arlada kuma arkaysa udha ilaahay ciwajan ayuu dha ilaahay raaraxsanaan iyo walaa amtan taagnaan laa taraa arki maysa udha ilaahay fiiha arlada weeye ciwajan maaragtay ku arki maysa ninsifaalan weeye raaracsanaan iyo walaa amtan taagnaan meel macnaha raaracda iyo meel taagan intaba arladu yeelan mayso yooma idin maalintaasu dha ilaahay marka waxa weeye buuraha la bitinaayo yooma idin maalintaasu dha ilaahay yatabicuuna dadku waxay raacayaan waa bacda alqiyaami min alqubuur qubuuraha markay kasoo qumaan ilaan hadda adduunyadii markii la duubo afartan maaragtay afartan maaragtay haddii la joogo waxaa markaasi waxa weeye lasoo bixinaya haddan dadkiyaa lasoo bixinaya marka hadda waxay ka dhigan yihiin walax isku dhowan waxba aan isu jirin ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yowma idin maalintaas ou dha ilaahay yatabicuuna dadku way raacayaan addaaciya daacigay raacayaan midka u yeelaaya yatabicuuna daaciya daacigay raa midka maxsarku u weelay macnaa sawdkiisa waa israafiil weeye xilumu ilaa cabdiraxmaan ayuu leeyahay ilaahay bandhigiisa u kaalay markaasaa khalaa'iqdi jinni iyo insi wixii markaasi adduunka awalkiisa iyo aakhirkiisa oo sidaas maaragtay isu dardaraaya ayay markaasay soo baxayaan oon cidna aysan ka maqnayni markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala yatabicuuna way raacayaan addaaciya daacigi way aqbalayaan oo markaasi waxay ka imaanayaan jihad kasta ayay kasoo baxayaan weeye malagaana waxa weeye say israafiil weeye suurka ayuu afkiisa ku dejinayaa markaasuu wuxuu ku joogsanayaa sakhro oo bayn almaqdas baytulmaqdas ee maaragtay ku taala markaasuu wuxuu leeyahay ayatuha alcidaamu albaaliyatu lafayahow oo baaliyoobayow wal awsaalu lmutaqadicatu feedayahow kala go-go-ayow walluxuumu lmutamasiqatu hilbayahow kala go-go-ayow kala sifmayow in allaha ya'murukunna ilaahay wuxuu idin farayaa an tajtamicna lifasli lqalaa'i inaad usoo kulantaan si xugun laydinkuu kala saaro markaasay kulligooday soo aqbalayaan ay soo aadayaan weeye qaar culimmada waxay yidhahdeen munaadig waa jibriilay yidhahdeen naasikuna waa israafiil weeye bacdi alculamaa iyo markaasi ahlutafsiir xataa saasay saxiix yeeleen laakiin sida loo badan yahay waxa weeye labada nafkaba iyo dacwada tan midka uu yeeraayo waa israafiil baa la yidhi alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala daacida ayay markaasay raacayaan, yatabicuuna daaciya, daacida ay raacayaan. laa ciwaja lahu, leexashana uma ahaanin buu dhi ilaahay. laa ciwaja, leexashana mayna ahaanin lahu, isaga laga leexdo. oo waxa weeye laa yaqdiruuna, allaa yatabicu weeye ma awoodi karaan inayna raacin. laa ciwaja lahu, leexashana uma ahaanoo cidda ugu yeera ka leexa kari mayso, meel kale kuma leexa karayso. wakhashacat ilaswaatu, ilaahay sawdiyaalkii way khushuuceen, way degeen leeli. wakhashacat ilaswaatu, sawdiyaalkii way khushuuceen, macnaha waxaa laga wadaa sakanat ilaswaatu weeye, sawdiyaalkii way degeen oo sib ayay leeyihiin. liraxmaani, allah raxmaanka ayay u khushuuceen. falaa tasmacu, maqli maysidow dhahay ilaahay maalintaas ilaa hamsanow ilaahay jaanqaad, isla jaanqaad mooyaane. falaa tasmacu, maqli maysid ilaa hamsan, isla jaanqaadid mooyaane. waxa weeye sawtu wad ilaqdaam weeye, gumadaha markaasi dhulka ay ku socdaan shanqartooda mahayne ilaa shamsan weeye, shanqar mooyaane wax kalama. shanqarta waxa weeye isla jaanqaadida weye, dadka cagaha isla qaada socodkaas. sawtu wad ilaqdaam baa la yidhaha, fii naqliha ila almaxkar weeye, markay maxkarka usocoto. ka sawti aqfaasi ibil weeye, geela markaasi lugihiisa sawtkooda la tuuca, geel badanoo socda weeye. saas camalaa dadku waxa weeye lugtoodaas jaanqaadaysa mooyaane wax kale oo laga maqlaayo ma jirto. maxaa yeele aada iyo aada ayaa markaasaa cabsi iyo khushuuc ayaa loogu jiraa weeye, oo cidda dhaqaaqi kartaay ma jirto. maalintaas ayaa naga horeysa yowma idin, maalintaasow dha ilaahay laa tanfacu shafaacatu, shafaacadii aqbali mayso axadow ilaahay, shafaacadii anfici maysaan ilaahay. yowma idin maalintaas laa tanfacu shafaacatu, shafaacadu anfici mayso axad ilaa man duul mooyaane adina lahu raxmaanu, allah raxmaanka u idmo in loo shafeeco weeye. ka shafeecayane waa ilahay inuu raali ka yahay. man da aladii yashfau cindahu ilaa biidnihi, ow ilaahay. oo shafaaco waxaa shardiyateedaba shaaficaya mashruuca ilaahay inuu ka wada raali yahay ayaa shardiya weeye. haddaan ilaahay ka raali ahayn labadooda waxba maaragtay isuma tari karayaan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yowma idin maalintaas laa tanfacu shafaacatu, shafaacadu ma anfacayso ow ilaahay axadan isuuqade ilaa man duul mooyaane adina lahu raxmaanu, allah raxmaanka u idmo in loo shafeeco oo markaas ay anfacdo weeye. waradiya lahu, allana ugaga raadi noqday qowlan, xagga qowlka ilaahay ugaga raadi noqday. waradiya lahu, allana ugaga raadi noqday qowlan, qowlka weeye. qof ilaahay qowlka ugaga raadi noqdo, qowl ilaahay ka raaliyahay soo yiri, masalanba bian yaquula laa ilaaha ila allah, waa inuu soo dhahay ay jalaaleynku leeyahay laa ilaaha ila allah, waa inuu soo dhahay. oo masalanba maa cadiyadkii u dhigantana waa la jirta muxamedu rasuulullahi, hadduu dagaal uu ahay laa ilaaha ila allahu keligeer ma kaafayse muxamedu rasuulullahi waa inuu ku daraa. macnaha waxaa laga wadaa qofkii islaanima ku dhinta ilaahay waa ka raadi noqday weeye. ilaahay subxaanahu watacaala qofkaas ilaahay waa ka raadi noqday, shafaacadana markaasi inuu isaguna shafeeco amase waxa weeye isaga loo shafeecane ilaahay subxaanahu watacaala waa u idmayaa. oo marka islaanimo hadduu ku dhintay ilaahay subxaanahu watacaala si uu ka raali yahay ayuu ku dhintay. marka alla wuxuu dhahay waradiya lahu, allana ugaga raadi noqday qowlan, qowlka uga raadi noqday, oo qowl ilaahay ka raali yahay ayuu la yimiday. yaclamu, alla waa ogyahow dha ilaahay, maa bayna aydiihim, khalaa'iqda waxa hortooda ahaaday, iyo wamaa fii khalfahum, gadaashood ahaaday. walaa yuxiiduuna, ayagu se koobi maayaan bihi kaasow dha ilaahay cilman, cilmi ku koobi maayaan. ilaahay wax walba cilmigiisa sida u wala socdo, oo hadda khalaa'iqdaas waxa ay samaynayaan kuwa hore iyo kuwii dambo iyo waxa ay mari doonaan, wax cilmiga ilaahay qafata caynin ka ciiraaya ma jiraan. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala yaclamu, alla waa og yahay maa bayna aydiihim, hortooda wax ahaaday. khalqiga weeye cumuuman weeye, oo wixii markaasi maa bayna aydiihim waxaa lagu fasiraa umuur alaakhira weeye, waxaa kaloo lagu fasiri karaa umuuru dunya weeye, iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ahaaday ay soo dhaafeen oo umuuru dunya ah, waana laysu cagsiyaa. oo marka maa bayna aydiihim umuur alaakhira laga dhigi karaa, wamaa khalfahumna waxaa laga dhigi karaa umuur aakhira, umuur dunya. haddii kalentood maa bayna aydiihim waxaa laga dhigi karaa umuuru dunya wamaa khalfahumna umuuru laakhira laga dhihi karaa, waa laysu cabsi karaa. walaa yuxiiduuna, ayagu koobi maayaan oo ilaahay dhihikaas cilman cilmi kuma fuugayaan, oo ayagu ma garanayaan wixii macnaha umuuru laakhira ma naqaano oo cilmi kuma ixaadayn karno, wixii umuuru dunyaana iyagana cilmi kuma ixaadayn karno. laakiin ilaahay subxaanahu watacaala intaas wax ka baxaya cilmigiisa ma jiraan, waxa weeye si tafsiila ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ogyahay weye. marka waxa weeye annagu tafsiil iyo ijmaal inta waxa weeye kuma garanayno, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa garanaya wixii markaasi naga horeeya iyo wixii naga dambeeyaba, ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa yaqaana, asagaana cilmigiisa kusoo koobay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaclamu, alla waa ogyahay maa bayna aydiihim, hortooda waxa ahaaday iyo wamaa khalfahum, waxa gadaashooda ahaaday, ilaahay caalimu ku yahay. maxaa yeele hadda ilaahay wuxuu noo soo sheegay maalinta qiyaamo in la isgaarsinaayo oo qiyaamada ay dhacayso oo maxsharka iyo xisaabka uu dhacaayo oo waxa weeye khalaa'iqdii markaasi sacni aada iyo aada u fara badan ay la kulmaayaan, waxaasina waxay ka yimaadeen wixii markaasi adduunyada markay joogeen ay soo sameeyeen oo acmaashood ahay wax ka dhashay weeye. marka alla subxaanahu watacaala intaasoo dhan ayuu ilaahay caalim uu ku yahay. marka maadaama ilaahay cilmigiisa intaas uu kusoo koobay ayaa markaasaa waxaa la leeyahay wax kasta ilaahay cilmigiisa ayuu ku koobay, maxaa yeele waxa dadkaas lagu jaasinayo dhan wax ilaahay og yahay weeye, cilmiga ilaahay wax ka baxaya ma jiraan. laakiin ayagu cilmigooda kuma koobi karaan. marka sidaas ayay noqonaysaa waxaa loo keena aayadda tan saas weeye, in maadaama amuuro badanoo umuuru laakhira laga warramay, shay walba cilmiga ilaahay in lagu labdhiyey oo cilmiga alla lagu soo koobay ayaa laysxasuusinayaa oo laysu sheegayaa wax cilmiga ilaahay ka baxayana aysan jirin, oo ilaahay cid walba waxay samaysay uu caalim uu ku yahay, oo aysan dhici karaynin qofku walaxuu sameeyey inuu alla kala fakado oo markaasi waxa weeye meel duura uu la aado amase wixii markaasina lagu halmaamo saas dib looga yira aysan suurtagelaynin. alla subxaanahu watacaala sifo oo sifatulkamaal ayuu iska leeyahay. marka casharkeen intaasuu ka egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismillahi raxmaan raxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 111 oo suuratu dhah ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay ahwaalu lqiyaama, ayaa ilaahay noogaga soo warramay sida waxa weeye khalaa'iqdu ay noqonayso maalinta qiyaamada la gaaro iyo dhibaatada dhacaysa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala maalintaas oo yowmu lqiyaamo shafaaca ma anfacayso ud ilaahay axad ma anfacayso ilaa qof allaha raxmaanka ah oo u idmay in loo shafeeco mooyaane, qowlkana ilaahay raalli uga noqday oo ahlu tawxiid ahay. alla waa ogyahowdhaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa dadka hortooda oo umuuru laakhira iyo waxa gadaashooda ah oo umuuru dunya ah weeye, ayagu se ilaahay cilmigiisa ma koobayaan uu dhahay waxba kama oga. waxyaabahaas macluumaadka ah oo ilaahay ogyahay waxba ka garan maayaan. marka hadda weli waxaynu ku dhex jirnaa iyadoo ilaahay inuu nooga waramaayo axwaalu lqiyaama wa ahwaaliha. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wacanat lwujuuhu, yowdh ilaahay wejiyaashii way khushuuceen lilxayi, allihii xayiga ahay alqayuumi oo qumidda badnaay ayay u khushuuceen. waqad xaqeeqee khaaba waxaa hoogowdha ilaahay oo khasaaray man xamala ruu xambaaray dulman, dulmi xambaaray ayaa hoogay maalintaas qiyaamo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wacanat lwujuuhu, yowdh ilaahay wejiyaashi way khushuuceen owdh ilaahay. wujuuhda hadda waxaa laga wadaa asxaabteeda ayaa laga wadaa, oo waxa weeye khallacad wadalalad weeye, waxa weeye way khushuucday wayna isdullaysa weeye. wacanat lwujuuhu ayuu dhi ilaahay, canadu waxa weeye waa ficil maali weeye, ta'duna waa lita'niisaa layidhi, wujuuduna waa faacil weeye. marka hadda waxa weeye wujuuhda ayaa laga cabiray baa layidhi, wujuuhda waxaa loola jeedaa asxaabteedaa loola jeedaa. marka wakhashacat lwujuuhu bidikri, hadda waxa weeye wujuuhda oo ilaahay subxaanahu watacaala khushuuca uu ku sheegay waxaa la yidhi dulliga, waxaa la yidhi waxa uu ka daahiro waxaa ugu horreeya leh wejiga, oo shayga masalanba waxa weeye qofka haddii dulli uu qabsado kow waxa uu ka muuqanayaa wejigiisa ayuu ka muuqanayaa. ama haddii qofka dhibaato ay ku dhacdo dhibaatadu waxay ka muuqanaysaa marka ugu horeysa wejigeeday ka muuqanaysaa. marka hadda sidaas ayaa wujuuda ayaa loogaga cabiray khushuuca weeye. marka allah wuxuu dhahay wacanat ilwujuuhu wujuuhdii way khushuucdow dha ilaahay oo waa isdullaysay lilxayi allaha xayigaaho da'aymulbaqaa alqayuumu oo qumidda badanne alladii xayaatuhu abadiya ayaa laga wadaa. xayiga waxa weeye allaha noloshiisu ay abadiyada ay tahay, awalna aysan lahayn aakhirna aysan lahayn, laa awala lahaa walaa aakhir weeye. ilaahay noloshiisu meelay kasoo bilaabatay ma jirto, oo markaasi bidaaye ma lahaynin, nihaayana malaha allah subxaanahu watacaala noloshiisu. wacanat ilwujuuhu yow dha ilaahay wujuuhdii way khushuucday, lilxayi allaha xayigaa ayay u khushuucday, alqayuumi oo qumidda badan. allahaas ayaa maalinta qiyaamo wujuuhdu ay u khushuucaysaa weeye. ilaahay qayuum weeye, alqaa'imu calaa kulli nafsin weeye, naf la aska allaha uqumaayo weeye, oo haddana ku jaasinaayo naftu waxay kasbato shar iyo khayr ba weeye. waqad xaqeeqaha ayuu dhahay alla khaaba waxaa hoogay, bimacnaa khasira waxaa khasaaray weeye, man xamala ruux xambaaray dulman dulmi xambaaray. oo dulmiga hadda waxa weeye waa shirkigaa la yidhi, maxaa yeele waxaa la yidhi khalaa'iqdu waxay u qaybsamayaan maalinta qiyaamo laba qaybood, ahlu sacaada dad dhuroobay oo liibaanay, iyo ahlu shaqaawa dad duldarsaday oo hoogay. labaduba waxaa la yidhi labadooda khushuucan waa ku jiraanoo tawaaducan iyo isdulayntan waa ku jiraan baa la yidhi. marka hadday labadaas ku wada jiraan waxaa la yidhi dadka ahlu sacaadadaas khuduucoodu ayaga waxa weeye ijlaal ilaahay ay weynaynayaan, iyo heybo ilaahay ay ka heybaysanayaan, iyo ila subxaanahu watacaala allah subxaanahu watacaala naxariistiisa oo ay jerinayaan damcayaan. dadka ahlu shaqaawadana waxaa la yidhi khuduucoodu waxa weeye cabsi iyo waxa weeye baqdin ay ka baqayaan ilaahay cadaabkiisa weeye, iyo naxariista ilaahay oo ka quufteen weeye. maxaa yeele ilaahay waa suu dhahay aayad kale, wujuuhun yawma idin musfiratun laaxikatun mustabsira wa wujuuhun yawma idin calayha qabara tarhaquha qatara ulaa'ika humul kafaratu lfajara, haddii ilahay ilahay wafiri doonaa. waqad khaaba macnaa waqad khasira waxa weeye khusraankiisa ayaa daahiray, ee hadda waxa weeye ahlu shaqaawadu adduunyada intay joogaanba khasaarey ku sugan yihiin, laakiin maalintaas qiyaamo ayaa khasaaradoodii si cad ayay maaragtay usoo baxaysaa, si caday usoo daahiraysaa weeye. marka qofkii waxaa khasaaro dha ilaahay dulmi xambaaray, dulmigaana waxa weeye sida hadda maaragtay ajaalin ku fasiraayo waa shirk weeye oo mushriga weeye. marka hadda aayaddan daahirkeeda haddii la fiirsaa la yidhi waxay ku tusinaysaa dadka ahlu dulmiga ahu inay hoogeen oy khasaarin weeye, oo arrintaas markaas ay ku sugan yihiin. maxaa yeele xadiisaa wuxuu ahay adulmu dulumaatun yowma alqiyaamati, dulmiga hadda shirkiga keliya mahe, dulmiga ilaahay addoomankiisa la dulmiya. qof kasta oo daalima maalinta qiyaamo waa khasaaraya. maxaa yeele rasuulkeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dulmigu waa mugdiyaalo maalinta qiyaamo. marka waxaa laga yaabaa daalimka dulmigiisu inuu gaarsiiyo kufri uu gaarsiiyo, oo waxa weeye qofku sidiisaba hadduu dulmigiisu bato mar walba oo wax dulminayo ayaa xataa waxaa dhici karaysaa la yidhi dulmigaas inuu gaalnimaba gaarsiiyo weeye. haddii masalanba saas oo ku dhintane oo dulmigi oo wada oo kufri gaarsiiyo naarta ayuu ku waarayaa. hadduu islaam ku dhintane waxaa la yidhi maraatibta dadka wanaagsan ayuu ka nuqtaanayaa. maxaa yeele sayi-aadkiisa ayaa ziyaado ah weeye, xasanaadkiisuna waa nuqtaanaya haa la yidhi. marka hadda dulmiga kanu shirkiga ayaa akbaru dulmi ah ayaa saas loogu fasiray mooyaane, dulmiga kayantoodna waa soo gelaya ha layidhi. waman yacmal ruuxa camal falow dhahay allah subxaanahu watacaala min asaalixaati acmaasha suusuuban qofka camal fala, waman ruuxi yacmal camal falow dha ilaahay min asaalixaati acmaasha suusuuban oo daacaadka, walxaalna camal fala huwa isagu mu'minun mu'min uu yahay oo ilaahay waxidaaya, falaa yakhaafu ka cabsan maayo kaasu dulmanow dha ilaahay ka baqi maayo dha ilaahay subxaanahu watacaala dulmi, walaa hadmanow dha ilaahay nuqsaana ka cabsan maayo, falaa yakhaafu ka cabsan maayo dulman ziyaado weeye oo sayi-aadka loo ziyaadiyo, walaa halma nuqsaana ka cabsa maayo xasanaadka laga nuqsaaniyo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qofkii waxa weeye daacaadka ilaahay camal fala isagoo markaasi mu'mina waa laga ixtiraasayaa kaafirka weeye, maayale kaafirka waxaa dhici karta inuu daaco uu sameeyo, sadaqada ay bixinayaan, ixsaanka ay samaynayaan, waxyaabahaas waxa weeye waa maaragtaya waa daaco weeye, laakin waxa weeye aasaasaysan lahayn. marka inuu mu'min yahay shardi weeye, falaa yakhaafu ka cabsan maayo dha ilaahay dulman dulmi ka cabsan maayo, macnaha waxaa laga wadaa biziyaadatin fii sayi-aatihi, sayi-aatkiisa in loo ziyaadiyo oo dembi uusan gelin markaasi waxa weeye loo ziyaadiyo. walaa halmana u dha ilaahay nuqsaana ka cabsan maayo, xasanaadkiisa in laga nuqsaaniyane kama baqaayo u dha ilaahay, qofkaasu saagtoon baqaayo ilaahay u ballan qaaday. marka caasiga oo daalimka ha la yidhi waxa uu ka baqayaa sayi-aadkiisa in maaragtay lagu ziyaadiyo, xasanaadkiisana la nuqsaaniyo, laakin qofkan wanaagsano kama baqayo intaas weye. maxaa yeela sida axaadiisa soo aroortay waxay ahaday waxaa la qaadayaa xasanaadkiisa daalimka, madluumka ayaa la siinayaa, haddii waxa weeye xasanaad u hari waayo waxaa la soo qaadayaa madluumka dembigiisi, markaasaa naarta lagu tuurayaa. xadiiskaasna haddii ilaahay yidhahdo meelo kale ayaan ugu tegi doonaa u munaasaba, wakadalika sidaasoo kale udha ilaahay, wakadalika weeye ay mila in zaali maa dukira weeye, sida maaragtaya lagugu soo dejiyay saydka maxamedka ahow aayadahaas lasoo sheegay, wakadalika sidaasoo kale udha ilaahay anzalnaahu qur'aanka waanu dejinay udha ilaahay, oo lisaanka sayid jibriila lagu soo dejiyey isagoo lagu qaydiyay 23 sano cala xasabi lwaqaaci, hadda wixii dhacaayo weeye. hadda wakadalika mila inzaali maa dukira aayadahaas oo shamlinaayo koobaayo qisastaas hadda cajiibka oo laga soo warama weeye oo qariibka ayuu ilaahay wuxuu yihi wakadalika sidaasoo kale anzalnaahu waanu dejinay qur'aanka udha ilaahay qur'aanan xaal ou yatii qur'aana carabiyan xaal ou yatii carabiya, laba xaalo laga dhigo qur'aanan xaal ou yatii qur'aan ah ama ka sifaysa qur'aankaasoo carabiyan oo carabiyaho luqatulcarab lagu akrinaayo, maxaa yaele luqada adduunka ugu fasiixsan luqatulcarab weeye, ilaahay qur'aankiisa u doortay, ahlujannaha jannada carabiyay ku hadlayaan, saasaa ilahay u doortay. wasarafnaa waanu celcelino u dha ilaahay fihi qur'aankaas dhexdiisa min alwaciidi waciidka xaggiisa ayaanu kusoo celcelinay, wasarafnaa waanu celcelino u dha ilaahay fihi qur'aanka min alwaciidi waciidaan kusoo celcelinay, goodi markaasi loo goodinaayo dadka waxa weeye maaragtay daalimiinta weeye, lacallahum inay yattaquuna ay dhowrsadaan oo shirkiga iyo macaasida ay ka dhowrsadaan weeye, lacallahum inay yattaquuna ay dhowrsadaan weeye shirkiga ka dhowrsadaan iyo macaasida, yajcaluuna baynahum wa bayna shirki waqaaya yeeshaan, waa inay ilaahay rumeeyaan, lacallahum inay yattaquuna ay dhowrsadaan udha ilaahay ou anba sayuxdisu inuu kusoo dirisiiyo qur'aanku lahum ayaga dikran xasuusa uu kusoo dirisiiyo, waana weeye oo markaasi qur'aanku uu xasuusiyo bihalaaki man taqadamahum weeye min alumami, dadkii ayay ka horeeyey oo la halaagay oo ummadaha ahay si ay maaragtay u cifro qaataan weeye, ou anba sayuxdisu inuu kusoo dirisiiyo qur'aanku lahum ayaga dikran dikra uu kusoo dirisiyo xasuusa uu geliyo, maxaa yeele qur'aanku wax kasta ayuuna xasuusinayaa. fatacaala allahu alla waa far ahaado udha ilaahay allihii almeliku oo boqorka ahay allihii alxaqu oo xaq ahay, fatacaala allahu alla ayaa kor ahaado udha ilaahay allihii almeliku oo boqorka ahay allihii alxaqu oo xaq ahay, wuxuuna ilaahay ka kor nooday camaa yaquulu lmushrikuuna weeye, mushrikiintu waxa ay ku qowlayaan oo khuraafaadkaa weeye. walaa tacjalha degdegina udha ilaahay saydka maxamedka ahu bilqur'aani qur'aanka ha ku degdegin qaladiisa min qabli an yuqlaa intaan la gudanin horteeda ilayka adiga aan laguu gudanin waxyu waxyigiisa, intaasay jibriil qaradiisa uusan faariqin ha ku degdegin baa layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. walaa tacjal ha degdegin udha ilaahay bilqur'aani qur'aanka min qabli an yuqlaa intaan la gudanin horteeda ilayka adiga waxyu waxyigiisa aan laguu gelin, oo waxa weeye qirada qur'aanka kiisaa oo lagugu soo dejinaayo ha ku degdegin weeye oo jibriil uu kuu keenaayo intaan waxa weeye uusan isagu uusan faariqin weeye. arrintaana waxay ahayd baa yidhi say jibriil waxaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qur'aanka u keeni jiray, markaas waxa weeye jismigiisa ayuu markaasu waxa weeye uu dheehi jiraa layidhi, qalbigiisa ayuu markaasu ku deji jiraa layidhi. Nabigu markaas calayhi salatu wasalaam wuxuu doonayaa layidhi inuu degdego oo ku dhawaaqo si degdega weeye, saanu qur-aanku ugaga baxsanin. ilaahay ayaa marka nabigu waxa u amraa layidhi inuusan ku dhawaaqin, ilaahay jibriil uu ka akrinaayo oo lisaankiisa uga dul akrinaayo sidaahira weeye. waxay la macno tahay yuu haddii ilahay ilaa kutagi doonaa subax khamiisaad, laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi ina calaynaa jamcahu wa qur'aanahu faidaa qara'naahu fatabic qur'aanahu tuma ina calaynaa bayaana, ayaa rasuulka dhihi doonaa calayhi salaatu wasalaam. marka culimmadu waxay yidhaahdeen xikmada oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam qur'aanka jibriil uga qaadanayay waa daahir bay yidhaahdeen, waayay ku muuqataa ay yidhaahdeen waa sunno oo mutabaca weeye, sunno oo la raacayo weeye, oo ummaddiisa u sugnaatay. nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu jibriil qur-aanka ka qaato oo jibriil macalin u noqdo waxay markaasi xikmadeedu tahay inay noqoto sunno oo la raaco oo nabi calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ay raacdo. maxaa yeele ummadda waxaa la amray baa layidhi inay qur-aanka ay ka qaataan afwaau lmashaaikh waalmucallimiin weeye, macalimiinta iyo mashaaikhda afkooda inay ka qaataan. mana liibaana ayaa layidhi walaa yuflixu man akhada alcilma aw alqur'aana min asuduuri weeye, ma liibaanaa layidhi qof cilmiga ka qaatay iyo qur-aanka sadaqada uu ku qoran yahay oo waxa weeye ku tukaygaan iska qaadanayaa asaan wax iska bawsanayaa ama aan anigu wax iska akhrisanayaa, taas waxa weeye qofkaasi ma liibaanaayo, salaax ma heli maayo. maxaa yeele wuxuu khilaafay sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xikmadii rabbaaniga aheed oo aheeday in markaasi diinta la kala qaato. maxaa yeele cilmi iyo markaasi qur-aan aan macalin kuu lahaynin waxba kuma dheefayso, faa-iidana yeelan maayo. maxaa yeele waxyaabo weyn ayaa meeshaas ku jiro oo kulumaaya. marka waxaa la rabaa macalinka wax ka barashadiisu faa-iido gooniya iska leedahay. talaqiga waxaa la yidhi markaasi qur-aanka aad ka qaadanaysid macalin amase waxa weeye sheekh cilmi aad ka qaadanayso sir weyn baa ku jirta oo ilaahay asraartiisa ahaa ku jirta. marka hadda taas ayaa macnaha ee hadda ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisu waa ka khayr badnaystay jibriil asagoo sidaasa. marka ilaahay subxaanahu watacaala nabiga qalbigiisa qur-aanka waa ku sharixi karay, isagoo yeeli kara ayaa mucallin loo sameeyey. marka mucallinku micno weyn buu ku fadhiyaa, waa markaasi sunnadaas ayaa la raacayaa. diintuna waxa weeye wax layska qaato oo la kala dhaxlo oo waxa weeye sidaasa weeye oo markaasi jiilba jiil uu wax soo gaarsiiyo ayay diintu tahay mooyaane, cid wax iska samaysa kartaa ma jirto. qofku haddou yidhahda anaa isu shiikha ama anaa wax isu qabtay amase waxa weeye macallinka afkiisa wax uusan ka qaadanin, waxay keenaysaa taasi faa-iido daray keenaysaa. alla wuxuu yidhi haddana rasuulkiisa ku dhahay waqul, waxaad tidhaa sayidka maxamed sahow rabbi yaa rabbi rabbigeeyow zidnii ii ziyaadi cilman cilmi ii ziyaadi, waqul waxaad tidhaa udha ilaahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow zidnii cilman cilmi ii ziyaadi. oo waxa weeye cilmiga macnaha rasuulka calayhi salatu wasalaam cilmiga maxaa loogu ziyaadinayaa? qur-aanka ayaa loogu ziyaadinayaa. oo qur-aankan cilmi iigu ziyaadi weeye, fa kulamaa unzila calayhi shay-un minhu weeye zaada bihi cilmi. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mar kasta oo waxa weeye qur-aan ku soo dego waxaa ku ziyaadaya cilmigiisaa ku ziyaadaya. maxaa yeele qur-aanku waxa weeye culum oo rabbaaniya weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkii afkiisa ka yimid waaye. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankii markaasi ka soo baxay oo kalaamkiisa ahay oo qadiimka ahay weeye. markaasaa rasuulka waxaa la dhahay waxaa siyaada rabbi ow cilmi ii ziyaadi, sal rabbaka weeye rabbigaaga su-aalo ayaa laga wadaa ziyaado oo culuum ilaahay uu kuu ziyaadiyo. sababtuna waxa weeye qur-aankaas kugu soo noqnoqonaaya. marka hadda waxaa la yidhi culuumtu waxyaabaha la su-aasho ama cilmigu waxa ugu falliga badan weeye oo ugu sharaf badan. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ama axaadiista ama meel kasta walax la yidhi ilaahay ziyaado weydiiso oo aan cilmiga ahayn ma jirto. cilmiga waxaan ahaynin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ziyaado weydiiso la yidhi ma jirto weeye. marka wax la siyaasado waxa ugu khayr badan inuu cilmiga yahay ayaad ogaanaysaa. adduunye la siyaaso lama dhihin oo ilaahu maal badan isiiyo lama dhihin rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka ilaahay wuxuu dhahay waqul rabbi zidnii cilma ayuu dhahay. cilmiga marka sidaas ayuu muhiim ku yahayo wax kasta asaga ayaa maaragtay ahaata khayr badan. marka hadda waxaa la yidhi mashaa'ikhda oo caarifiinta muriidiintooda waxay amraanaa la yidhi qur-aanka inay maaragtay ay akhriyaan, inay ku cibaadaystaan weeye, waa markay kaamil ay noqdaanaa la yidhi, oo qalbigoodu uu daahir noqdo. Marka sidaasay faraan baa la yidhi, maxaa yeele qur-aanka markaasi ziyaado weyn ayuu keenayaa oo qofka qalbigiisa ayuu dahirayaa. Haddana waxa weeye cilmigiisa ayaa ku badanaya, wuxuu helayaa waxyaabo badan oo maaragtay faylu rabbaaniya ayuu helayaa. qur-aanka inta laga helo oo faylu rabbaaniya kitaab laga helayo ma jirin weeye. Marka hadda intaysan haddana kaamil noqon baa la yidhi muriidiinta, oo waxa weeye caarifiintu ay tarbiyeeyaan, intaysan kaamil noqon waxay faraan baa layidhi inay naftooda dikri kula jihaadaan iyo wax lamida weeye, si qalbigoodu qalbi khaalis u noqdo oo asoo qalbigoodi daahir noqday kabacdi qur-aanka inuu akhriyaan, qur-aanka markaas xigmadiisu ay ku shubanto. waxayna tahay baa layidhi xigmadaasu halmaanshada oo dikriga waxay ka khafiifsan tahay layidhi midda qur-aanka layidhi, maxaa yeelaa haddaad dikriga aad halmaanto amba uu qalad kaa noqdo waxa weeye wax saasa ma ahan baa layidhi. laakiin qur-aanka qaladkiisa iyo nisyaankiisa khatar baa ku sugan. maxaa yeele rasuulkeena wuxuu dhahay ruba qaari'in lilqur'aani walqur'aani yalcanhu, badanaa mid qur-aanka akhrinaayo qur-aanka ilaahay ma uu lacnadaayo. marka qur-aanka qofkaan caamil ku ahaynin qur-aankina iska akhrinaaya, kaas waxa weeye qur-aanku waa lacnadayaa. dad badan oo sheega rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam inay qur-aanka akhrinayaan qur-aankuna uu lacnadaayo, waxaa ka mid a dadkaan qur-aanka aan ku camal falin oon qur-aankii wax uu yahay aan garanayn oo aan raadinayn, wuxuu ka reebo aan kaarayn, wuxuu falay aan fartoomayn, ayagoo markaasi taariku salaada qur-aanka iska akhrinaaya oo ku laga yaabo xataa inay adduunye iyo isaga dalbaayaan oy saas arrintood maqsadkoodu lidunya uu yahay, kuwaas waxa weeye qiraacadooda waxba ka ansixi maayaan, qur-aanku waa lacnadayaa. marka waxa weeye caarifiintu waxay markaasi ay ka yeeleen qur-aanka markaasi waxa weeye wax lagu gaarayo maaragtay nafta in maaragtay lagula jihaado oo lagu dahiro weeye, maxaa yeele qiradoodaas hadday qiradaas sameeyaan waxay markaasi ku helayaan culum iyo macaarif weeye, culum iyo macaarif ay ku gaarayaan iyo akhlaaq wanaagsan bay ku gaarayaan. marka hadda bilowga hore markay qur-aanka iska dhaafayaan waxa weeye macnuhu ma ahan in qur-aanka qeyrkiisa uu ka fadli badan yahay, ee waxay rabaan baa la yidhi naftooda inay u nadiifiyaan qiraa'at lqur'aan weeye, mee qalbi nadiifa oo wanaagsan in qur-aanka lagu akhriya ayaa la rabaa, oo markaasi tadabur leh oo dahirsan ayaa la doonaya. qur-aanku wax yar ma aha, qur-aanka ilaahay wax sahlan ma aha, wax ilaahay koonkan keenay waxa ugu weyn waaye. innaa sanulqii calayka qawlan saqiila, waa sow dhahay allah subxaanahu wa tacaala. marka qur-aanka in la weyneeyo ayaa loo baahan yahay, haddana la barto macnihiisa, ilaan haddaadan macnihiisa aqoonin macaarif iyo markaasi culum kama siyaasanaysa. walaqad xaqiiqaha yuu dhay ilaahay cahidnaa waanu la ballanay ilaa aadama aadam waanu la ballanow dhay ilaahay min qabl, hor ayaanu la ballanow dhay ilaahay intausan geedi ousan cunin oo jannada ku jiray ayaanu la ballanay, fanasiya dibidna waa halmaamay ahdigayni, walam najid lahu aadam kama helinow dhay ilaahay casmanow dhay ilaahay casiima kama helinow dhay ilaahay sabar iyo go-aan kama helinow dhay ilaahay. meeshaan waxaynu ka gelaynaa qisadii nabiyullaahi aadam markii ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray oo jannada la geliyey, intii waxa weeye shajaradii jannada ku tiroo laga reebay asaga iyo zawjadii saxaawaha aysan cunin, waxyaabihii markaasi uu ku sugnaay iyo arrintaas wixii u keenay baa ilaahay noo sheegaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqaha cahidnaa, macnaa wasaynaa weye, waan u dardaarana weeye aadam inuusan geedda cunin weeye, oo nahyi waxaa laga nahiyey agligeeda weeye. laa taqrabaa haadihi shajarata, iyo waataan soo marnay qur-aanka meelo badan. ilaahi wuxuu yihi walaqad xaqiiqaha cahidnaa, marka meeshaan waxaa nooga bilaabanaya qiso cusub weeye, qisada nabiyullaahi aadam iyo ibliisna waxa qur-aanka loogu soo celcelinaayo waxa weeye makriga ibliis ina la tusiyo ayaa mar walba markaasaanu laku boorinayaa oo aanu ogaano dhagarta iyo khadeecada iyo cadaawada ibliis uu noo qabo iyo sida markaasi hawada uu nuu daba joogo inaanu cadow ka dhiganno ayaa ilaahay na tusinaya. walaqad xaqiiqaha yuu dhi ilaahay ahidnaa waanu la ballanow dhi ilaahay waan u dardaarano weeye ilaa aadama aadamow dhi ilaahay wasaynaa allaa ya'kula min ashajarati weeye geedda inuusan cunin ayaanu kula ballanow dhi ilaahay min qablu hor waxa weeye intuusan cunin horteeda. fanasiya dibeedna waa halmaamay, macnaha nasiyadaa waxa weeye tarkiyaa laga cabirayaa, taraka ahdanaa ahdigayna ayuu ka tegey asagoo ta'wiil samaystay. ibliis baa qalday oo wuxuu dhahay hal adulluka calaa shajarati lkhuldi wa mulkin laa yabla, ma ku tusiyaa geed haddii la cuno jannada lagu waaraayo iyo mulki aan baaba'ayni, waana u dhaartay waqaasamahumaa inii lakuma la min anaasixiin, waxa weeye waa u dhaartay oo waxau dhahay labadiinan anugu waa idiin naseexaynayaa. markaasuu wuxuu maleeyey inaan axad ugu dhaaranaynin ilaahay been. marka aadam hadda geedda ta'wiilkaasoo ku cunay ee isagoo macsi ilaahay u bareeraaya kuma uusan cunin, taasna lama dhahayo, waana ku tegi doonaa adiyada ilaahay macsuum weeye. marka waxa weeye ta'wiilkaas ayuu maaragtaya uu ku cunay. walam najid lahu ilaahay kama helinow dhahay aadam casmanow dha ilaahay go-aan kama helinow dha ilaahay, xasman dadaal weeye iyo sabar weeye waxaanu ka reebnay. wakur rasow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala haddana waxaa ilaahay gadaal noo milicsiinayaa aadam markaasi sida ilaahay uu sharifay oo markaasi waxa weeye loo tacdiiminayay malaa'igta ilaahay inay u sujuudo oo la amray inay sujuudeen, iyo cadaawadii ibliis uu muujiyey, iyo markaas inuusan intii ugaga harin ee waxa weeye oo usoo daba kacay jannadii oo ku jiray ilaa markaasi sabab oo ugu noqday jannadii inuu kasoo baxo. qisadan hadda marka waxa weeye 7 suuradood ayaa lagu soo celceliyay qur-aanka. tan horuu sheegnaa waxa weeye tacliim ilaahay addoomankiisa uu tacliiminayo amarka la inay fartoomaan oy ka dheeraadaan waxa alla uu ka reebay inay ka haraan, oo alla waxuu ka reebay ilaahay wuxuu ka reebay inay ka haraan. qisada hadda marka iyo ka horreeyaa lagu casaa la yidhi min casi sabab cala musabib waaya la yidhi, maxaa yidhi qisadaana la yidhi sabab waxay u tahay baa la yidhi cadaawada ibliis aadam uu qaaday. wadkur rasow dha ilaahay id wakti qulnaa aan u dhahnay lilmalaa'ikati malaa'igta aan u dhahnay usjuduu usujuuda liaadama aadam usujuuda, usjuduu usujuuda liaadama aadam usujuuda. fasajaduu malaa'igti way sujuudeenow dha ilaahay ilaa laakina ibliisa ibliis abaa waa diiday sujuudii o dha ilaahay malaa'igtu way usujuudeen jamiican ale dhammaantoodaa la yidhi malaa'igta maqaaraa ka haray marka qaybay ahaayeen hadda kooraan soo marnay, laakin sida raajaxa malaa'igta dhammaanteeda usujuudaa la yidhi fasajaduu way sujuudeen ilaa laakin ayuu dha ilaahay ibliisa ibliis ismanaha munqadicaa laga dhigayaa maxaa yaele malaa'igta kamid mahayn ibliisow dha ilaahay abaa waa diiday abuljinniyow ahay jinniga aabihiis weeye malaa'igtow la saaxiib ahaa jiray ilaahayow micigooda caabudi jiray qisadaas idoo dheeraanu kasoo waran hadda se ku laabanayn abaa waa diiday sujuudii inuu aadam usujuudo waxau dhahana ilaahay horo noogu soo sheegay oo la yidhi maxaa kaa reebo waa sow dhahay ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min diinin. faqulnaa waxaan dhahnayow dha ilaahay yaa aadamu aadamow markii ibliis uu diiday sujuuddiisa ina haadaa midkaanu caduwun cadow weeye oo laka adiga kuu sugnaaday iyo weli zawjika zawjadaada xawa. faqulnaa waxaan dhahnow dha ilaahay yaa aadamu aadamow ina haadaa midkaanu caduwun cadow weeye oo laka adiga kuu sugnaaday iyo weli zawjika zawjadaada xawa, labadiinaba cadowgiina weeye. falaa yukhrijannakumaa yowsan idinka bixin owsan idinka bixinin min aljannati jannada uusan idinka bixin oo fatashqa aad iftoosid. falaa yukhrijannakumaa yowsan idinka bixinin owsan idinka bixinin min aljannati jannada, jannada ilaan hadda fisa waxaad iska haysatiin waxba idinku aadan ku dhibtoohayne oo fatashqaa markaasi aad iftoosid, oo beer inaad abuurto oo waxa weeye aad fasho oo aad goyso oo aad wax soo siido ood wax gibisayso waxaas aad u baahato. hadda waxaa la yidhi dhibka asaga ayaa lagu soo koobaa la yidhi, maxaa yaele ninku waxaa la yidhi liana rajula yascaa calaa zawjatii, ninku waxaa la yidhi naasiisa asaga ayaa u shaqeeya, ee macnaha aad iftoosiin ilaahay ma uusan dhihin. maxaa yaele dhibka waxaa laga doonayaa ninku naasiisa inuu isagu u dhibtoodo oo isagu u shaqeeyo, xigmada ilaahay taas weeye, ee inay naaguhu ayagu shaqeeyaan oy dhibtoodaan wax loogu talagalay maahan, dhibka ninka ayaa laga doonayaa. sidaas ayaa ilaahay dhahay subxaanahu watacaala falaa yukhrijannakumaa yowsan idinka bixinin ow dha ilaahay من الجنة الجنة يوصن إذن كبحنن أو فتشقى مركز أبسوتي لأن هذا الجنة سسر أن إذن رأني أياد كوي ستين هذه الله إذن كبحيسه هول الدنيا إذن قطنا يسوب بيرفلو إيو شقاء أياد جريسين مركا هذا سيريه أو نغلق سوب بحيي أو أبيه نغلق سوب بحيي آدم واسانو هذا لبك واكسيري وضبك ودبكوه وواحوه يضبك ساسي إعداء من يزو جريس شقاله مكا ساي اللي يسود بجوه حرمه رواسا سيكين مركا سيراس أيا إلهي سبحانه وتعالى آدم أوه مدبي أصيح يا شيخ واحوه عائلها الضنبوه قوان لحريرة سبحانه قبا يعني دون عشر كيان الضنبوه عشر كيان إنت أسوك يجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.